دی زکر دا دا ابراہیم دا کورن ایدہ پہ دے سخت اصل ابراہیم بانی سخت ہوا علیہ السلام و سلام نو پتا برازی کد آغا بچے اد آغی بچے نو سختی بز بانی رازی نو دا یاد ساتا چی صفا تخیج زمان یارا غلوا مروا تخیج زمان یارا غلوا اپا دا سی پریشانی جتن کوزی گی بل تا دین دی میند کی منڈا ہو کا زمان یا منڈا کریوا نو چی کم دے پوری اگر منڈا کری پاگ دے پوری منڈا پاگ دے پوری منڈا ہو کا یسا بین المیلین الاخضرائن او ختم شیدی حکومت نشانون لگولی دی شنی نخی دی دے دے کیوں و پاگ کیوں پا دی میند کی ممنڈا کری یسا بین المیلین الاخضرائن اگر یاد کا کنا سو وقت پس دا کعبی پی دیتی اکڑا چا کعبا کی زنا اکڑا جنہ الگ دوار اللہ مسخر فمسخا حجرائن دا قرآش پا صوفا و مروع یو برتا مخاما قدر اصاف و نائل زمانی تیر دوسر دوم ختم شو خوزی یادگار وو خلق بولا تراتا خزا و خاون بے غو جنہ با میرو غو خو او الگ با خزا غوختا یا اصاف یا نائل دا دی ذکر بے کو او دا بیرا مدد کول نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا د عمرې چکلا اجازه صحابانو غوښتنو نبی علیہ السلام ته داغي ویلو چې صفا مروه لا ځای یهودو به دین مولیان اعتراض شروع کو یو صفا مروه لا ځای هم درگاهونه دي د صاف او نایل په نوم باندې عجیبه خبره ده چې ستا خوخه جو هغه به وي چې ستا خوخه نه هغه به نه وي مونږ چې دوی ناروا ده چې څو څو یې ناروا دي قرآن تفسیر معلومی گی دا چی پیغمبر نہیں قرآن تفسیر ذکر کو آئے اعتراض پا مسئلہ توحید بانیم دے او بدو ربکم تو وہ عبادت یو دا اللہ ہو کئی او داغی چکم شرح و تفسیر کئی نو آغی پا دی عنوانم کرے چی قبرستان تا قبرون لمزائی یادگارون لمزائی کنتو نہائیتکم ان زیارت القبور علا فزوروہا ما قبرون تطلو نمان اکڑی وائی نو سواورا چتلے سے اولاد نو بیا اجازہ نو من اکڑی دی دو بودو ربکم تفصیل دا سے کائی نو چی دا گا تفصیلی کائی نو توری خورشا گردان لے گی اجازہ تا کائی قرآن تفصیل ذکر کو جواب دا سے لکھا دا کعبی بارا کی جو دا زیون معظمات الہیہ دی دا پخوار آسی آزگار دی دا اسماعیل ابراہیم او دا حاجر یادگار پاتی دی او دا دین پا نم باندی پاتی دی تعظیم پتا سبانی دی او چکم منکوم آغا زیونه دی چی آغا معظمات ندی تاسو معظم کری دی تاسو عزت من کری دی برکاتیان کری دی دا غی عزت نیشتی کمو چی اللہ عزت کری دی ویلی دی دا غی عزتو کا صفا مروه معظمو تاسو پلید کری دی لکا کعبا کعبہ معظم و اتاسو پلی تکڑا درے سو شپیت بوتانم پکی تکی خو از یا صاف یا نائل آوازون از یا حبل چگه و باس ہے و تاسو کلی دی کنا مادنات سرا جماعت پاک کا عزت او کا گنگی تی لرے کا دا گنگی پو جبانی دا جماعت بیدبی مکاو بیزتی مکاو جماعت عزت او کا دا جماعت بیزتی مکاو پلی توائی ما نو مولی دا جماعت پی حاتا کی مکا خوا مخ کے دور تیر شوئے تقریباً او یا اتیا کالا مخ کے دور سڑے با مرشو عزت من سڑے با جماعت کی بیخاق کو جماعت گولی کی بیخاق کو یا با مرشو شیطان با روانکار با جماعت کی بیخاق کو کباری خخو چوک بیو باسی بیجتی بیو کی جماعت کی بیخاق کو گن جماعتو نہیں چی پاگی کی قبرستانو یا او قبر دی یا دو دی یا دیر دی دا پیگی جوڑ کری دی جماعت عزتو کا د قبرستان قبر د وجنه جماعت مفریدا د جماعت د وجنه قبر لري کا حکم دادی جماعت مخ کې د قبر روسو جوړ شه ده نو قبر پر روانه مړی تازه او نوبل ځکه دفن کا تازه نو اډو کې پاتې شي دي بل قبر کې کا یای دغه څه کې کا د پاسه په خور وړ اور ډکه کا د پاسه نه ډک کا او جماعت کا په غزه د پاسه بیا موز کا او قبرونه قبرونه مخ کی جوړ لی او بیا سره جماعت جوړه تعظیما للقبر یا د پاسه په جماعت جوړه د لاندې قبرستان د پاسه جماعت دا اول صورت کفر دی ناروا دی تعظیما للقبر جماعت جوړای منه کړی د ظالمانو کار دی قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا زور اور پدین میں من جماعت جوڑو داد بی دینو کار دے او کچا نو قبر بروانے کچھ قبرستان و جماعت پہ جوڑ کو قبرون دلان درالا پکی دو پکی موز کی گی سرد کراہتنا زکازے وقف دا قبرستان دا پار دے یو وقف پا بول وقف نشی بدلو لے ناروا دی گناہ دے و موز پکی کی گی کہ تعظیم دا قبور پکی نکی دا نموز پکی کی گی فصلاة المبنی علی القبر لا یصلا فیه فرض ولا نفل لأنه منهی عنه شیخ الاسلام وی فتاوہ کبرا کی دا قول ناغدہ فتاوہ مفتی شفیع رحمہ اللہ تعالیٰ دا قلقرخ پر کتاب تصویر کا کیا حکم شرعی دے کہ سردہ سے تو نہیں میری اگر کم نا قلقرخ لا یصلا فی فرض ولا نفل دا جماعت عزتو کا قبرون اتلر کا دا قبرون پو جبان جماعت مپری توا مپاکو مپری دا شدہ پریدم دا سے صفا مروا دی بوتان پو جبان چتا سو پیخیو دا زی پلیت شوی نی دے دا پاک دے اور دی تعظیم ضروری دے بوتان تنر رکول غاری بے شک صفا و مروا یعنی تلل صفا و مروا لا دا دی دیاد گارون دا اللہ نا نخیر دین دا اللہ نو توک چی حج کئی قصدو کی بیت اللہ تدت لو یا عمرہ کئی نشے سگنا پی دا چکر لگا ولو پا دی دوارو باندی دوارو کی گری تواف کی نو صحابی تا پوزو کا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وی گناہ پا کی نشے مطلب دا چی خکار نگے خو گناہ قدر نگے غیر اولاد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا مطلب نگے خلق کو گناہ گنالا چی دا گناہ دیتا سوزی دیلا والی دائی نو قرآن دا غی جواب ورکی گناہ نگے لکہ تا پوزو کی تو چاہ اسکل تو چاہ اسکل خندی خدی که خندی تو تو جواب که خندی کو سا غوو چیز ما پا سر دل رازی یا دا علاج دا پارا نو خوزال لمسالا چاہ غیر بیا خدی کن خو تا تا پوز کرده چی خدی که ندی زیم خندی داشتن تا غووی صفا مروال اطلر گناه دی نو قرآن وی گناه دی او سپات شو دا مسالا چی تلل لسنت تی که واجب دی دا دا علمانو قول لی سنت موقت دی یا واجب دی دا در وجنا قبرستان تر قیامت قبرستان دی یو ظل چی قبرستان شو مڑے پکی خف رو یا پی حاتا کی موری خرشیوی دی دا تر قیامت قبرستان دی او دا تر قیامت غیر مملوک دی لا الہ مالکین دا دی ملکیت ختم شوی دی زائل دی پا دی کی شخصی تشای جوڑول کرواندہ پی کول سکول کالت جوڑو سرک پی غڑل دا ناروا دی دا عام قبرستان خبرکم المقبرۃ المصبلہ چی دا عام مسلمانان قبرستان دی نو دا دا چا دینا اس قسم تصرف پا دی کی کول جائز ندی واخر بل لرگیت غسول ساروی پا کی سرول توب دلی بسارا پا کی جوڑول دا ناجائز دی او دا سمات اطلال دا طول نروا دی شخصی قبرستان دی زما خپل پٹی کی خپل خپلوان میں پا کی دفن کری دی دا قبرون زارو شو سالیخ پانزوش پیتا کالتیر شو اندازه دادا چی یا پا کی سو نڑی دا او پا کی چشه نشت دی نو بیا پیدا اللہ کوتا جوڑا و کوتا اللہ پا کی تا پتے جوڑا خواه نه ده روا دی روا دی بیا زکا عشه شخصان زماو دا عام مسلمانان نده مری پکیم زمان تغری نده ده مسئله جایز ده چا چی لیکلی ده کنا چه صالح که لپس قبرستان کی بینا کول یا پتای کول روا دی اغای ده شخصی قبرستان ویلی دی دا عام قبرستان ملکیت نشته ده نچی نشته ده نو خبر ختم ده اغای کی نشته اوست دا خبر چی خلق کی آئی مولیانو دنی فتوار کرده دا نو دا فتوی تا پروس دا غونو کا چی اولی نرواوای دا جایز نی اتاس خوزان لیده دا گوری چی شامی کیلی کلی دی چی تاریخ کالا پس قبرستان مانی کرونده کل جایز دی شامی کیلی کلی نو شامی تا خدای وی که پیغمبر رو توی تو سیو توی که دا دوال نی یو عالم قدری نو دا عالم پا قول زان پوکا کنه چی اغا دا مسئله دا چا دا پارا کرنا اخو دا عام قبرستان نہ کر چاہ عام قبرستان کی پیدا کی چوزے کی جماعت جوڑ لے جماعت پہ یہ روس و قبرستان داغے نے چاہے پیرا جوڑی نہ روا کہ دیتے ہم کہنا دا جماعت حد ب جماعت تو دمر پیری چاہ قبرستان سر شرکت نہ رضی مجھ پا جماعت کی گی بے شک بے شبے او کہ تعظیم دا قبر کون دا سڑے نہ روا کہی دا جماعت حق دا جماعت دے نشچے سے گناہ پدبانی دا گردے دلو پدے دوڑبانی سوک چی تطوع خیران پر ازا کئی نیک کار دا زلد اخلا تطوع توعوی رغبت دا زلطا سوک چی دا زلد پا خوشی کئی پا کامل دا غا عقیدہ واندی کئی دا نیکی کار نیقیناً اللہ تا دے اللہ دے دا غی قدر کئی ان کے اوڑی رغبوا اللہ قبری بے شک سوک چی پٹی مانزلنا من البینات نیم صورت ختم اپا دی نیم صورت کی کلمہ دا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تفصیل سر بیان شولا او دا چی بیان شولا نو دا تا زال لواغ سر لکا پا بازار کی ٹانگو خٹا کیا واخلی زال لبای خوری نا دا خو غم دے چی دا تا پا غار شو دا مسئلیز دا کول غم دے چی دا تا پا غار شو لا راحة بعد اليوم دما نشتے و سرام نشتے دے مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا اس کو چھٹی نہیں ملی جس نے سبق یاد کیا نور دونوں کی سبق یاد کے وجہ چھٹی دا دا عشق مکتب و مدرسہ دا شدہ چہ پدے کے دتا یاد نہ انہوں چھٹی دیدا چہ دے یاد کے انہوں چھٹی دینی شرط بکا رکھتا ہے چہ تم را یاد دیا عمر پیدا ہوتا ہے دا ببل تر رسول واڑی کا نا نو چا زان سخه کی خوا زان سخه او ساتلا ابلته و نرسولا نو د څوک د د ټول مخلوق حق وا خیانت یو کو کتمان یو کو الله به څه سزا ور کوي مطلب یې سره چې کومه مساله دې زدا کړې یو دا او کلس دا پتا فرض چې په کوم ځای کې دا مساله نه یا خپل کور کې یا کلی کې سره در رسیدونه غو بیان کیږي سره در رسیدونه دې بیان نکړلا الله به سزا در کوي سرد رسیدون دی بیان نکللا نو سوس باشی بیا بو ایزا سباب بیم بلالت بیم زد جمعی پرد بیم جمعی براشی زد پاقا بل جمعی که بیم بس پاتی باشی شیطانم دا کار کئی سوستی را ولی از سوستی سر مسئله پاتی کی گی اول خپل کور که مسئله بیان که بیا جو پو جمعی تو جرا که بیان که چی تال سنگ دردی آقو مرای قدر وایا کنا غط خبری آدو ما کو ایزا سو مولا خونم مولا خونم ولی خر خوب نی کنا نو چه خر نی نو چه کم تکی دی زکر لیغا تکی ہوا نو زن نمو جلو خواه و ویزه سو مولا خو نیم مولا چه شوی خو نور پیٹه با دبانی زیاد شی خوز دبانیم سو پیٹه زیمواریشتی اِنَّ الَّذِينَ اَكْتُمُونَ مَانْ ذَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَلَوْدَا بیشکا خبردار چه سرگند نکلت سو چرا لیگلی دی منگا صاف بیانونا و دلیلونا اول هدا صحیح خبرا دو خبری بی کنا ایاک نعبد و ایاک نستعین نو دوی مو اهدین الصراط والمستقیم صراط مستقیم عقیده توحید صراط مستقیم دو پیغمبر لار نو چی منگر اولی گل البینات بینات سو بیناتو اعبدو ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم الذی جعل لکم جعل السماء بنان والارض فراشا او داشان تنزل من السماء مان دادی البینات صاف بیانون پور گدو باندی کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا دادی دلیلون سبحانک لا علم لنا دادی دلیلون فرشتی پی غیبون پی گیا لکم رجوان دی پی غیبون دکم پوشو دالا کم خبر دا فرشتو سا قدرت نشتی ان اللہ علا کل شئن قدیر واللہ علا کل شئن قدیر واللہ علا کل شئن قدیر ان اللہ ما تعملون بصیر ہر تیری دن کے دعوا کرنا مسئلہ البینات بے ادا مسئلہ بیان کا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به اے بانی تیرا دن دا مسئلہ بیان کا من البینات والہدا سیلار خون دا پیغمبر سیلار ہدا سوا صبر پا مصیبتون بعدی ان اللہ مع الصابرین اللہ دا برداشت والا وصر رہے الذين قالوا اذا اصابت مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون ده مساله بيان كه الهدى توحيد سنت دو مساله بيان شيدي توحید تا اشارہ کا پال خدا او سنت تا اشارہ کا پیغمبر تا پال پال بینات کی پیغمبر تا اشارہ کا پال خدا سرا توحید بیان نکا سنت دا پیغمبر بیان نکا پٹی پا دکا اللذین مانا کی میں اٹکے بھی کنا آغا خبردار پوہان روس تو توی آغا تو چی پٹک آغا کسان چی پٹک را مسئلہ وی دا تحریف تی چی دا مانا و لکر دا تحریف کئی نو دا یک تمون اسا شئی دا تفپل کور تا وڑی چی دا دا میندلی دکای خواہ آغا یک تمون مرکی که اللذین سرکا کنا اما اصولات مبهم دی نو ابهام تی نتشه کچا تی سیلا نو دا سیلا چی کم ابهام روس تو چا تی نو یمخ که تکی سر یاو دکا چی خلق پی پوشی کنا نو تلی گیای کسان کسان زوتا دی کسان نسو جوڑای ان اللذین آغا خبردار آغا پوحان اوز با خبر پا حق پتی سو چی خبری دی کنا چی دی اوی خبری نزنیم خورمات تو کلیش تا پتک را خبر او چی خبری چی نو ناغی اوی نو ناغی پتی اب یا خبردار می بی پوحان می بی در خیر سر مولیان می بی نوی کنا زکر مولیان بو چینی بس منگی را کیسیون زستانم ناخلما ستانم فاق خبردار ویم که تا خبرداری نو تو غنده دبانی لگی دل لی اکه خبردار نی نو بس شا کوا تا یولو دلد بار دو برو گرده و گرده مزی کوا نیا چه سجی خوخی را کوا یولو دلد بار اللہ اللہ یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى پس تاغینا چه من صاف صاف بیان کرده در طول خور کتا للناس دل تیری من بعد ما بیناس و بیناو للمؤمنین مؤمنین دے کان ناس دے چه شیر دے باچا یا ایوہ الناس آغا دا الناس والا دے خلق تاہی بیان کئی کافر لہم مسلمان لہم پاکستانی لہم اندوستانی لہم عرب لہم عجم لہم تور لہم سبین لہم پیری لہم لن ناس تور لہم بیان کریو چاہتا پارانو رد پہ یہودیت باندے یہودیت وی دین صرف دا ملا کر دے دا نور تا خودل دا دی گناہ دے زیادتی رزی امیانو تا تاسو دین خواہ چمیانو تو قرآن خیر دے بابا کی خطا شنو کافر بشی پا خطائی تو کافر کی گی شاہ اسماعیل رحمہ اللہ تعالی السید سے داغو مشنو قرآن خودا چر تا چمتن دا قرآن در سنو بے کول خلقو تا بے قرآن خودا کلی دا علاقی خلقو تا پارسی جب بانی بے بی پارسی جب آمو خلق با پی پیدا پختول و دیرو دا نورت لبا کتنو پارسی بے کون مولیانو چې د شاه صاحب دی خلاف کوم فتوا شایع کړی دا اپ سرونو عالمانو په دستورونه کړی دی دا لاقو امیر حبیب الله خان ته لګی و چې دوی په مخ باندې پرین دی افغانستان ته هغه خوراغلی وکنه چې به باندې راغلی و قندار ته تلو او د قندار په طرف باندې بیا راتلو کابل او بیا جلال آباد او بیا درې خیبر باندې لار دا و په دې طرف راتلو نو دو مخی نخطو نولی گر چی دی چا تکابل تا لڑ نشی کانا امیرو سر مرگره سر مونگ بغر کی نو خطی لی کلیو فتوه آغی بانی دی ستونا دی سوونو مولیانو غط غط مولیان پا الزامونو کی چی پیلی کلی نو یو الزام داو و قرآن با امیان می خوانند امیان تعلیم می کنند امیانو تا قرآن خیوی دو که لوی کو پردائی چی دو امیانو تا قرآن خیوی ولیواتت با مارد جائز میں گردانند الکان سرا بدی کول روا گنی دا تہمت قرآن امیان تخید بالکل صحیح دا تہمت چ الکان سرا بدا پہلی کئی ادا ولی لگاو پہ زکہ دا ٹول تقریبا بے دلوں کو کسان نو ٹول جرا کسان خود خو ہندوستان کی پرخی ازوانان ٹول بڈاگان پہ کی کمو نو یہ دوسرا خودی سے دو سنگ گزارا کہ خدا دو یو بر سر بد پھیلی کئی دای لیکلی دا شان تدام لیکو قرآن را بند مانی نوشتن جایز میدارند قرآن پا مانی لیکلو ترواوی امولیان پیدا سخطو نکلی دای افغانستان تاو نکلا فتو چاب دوست پیدا کی نقل نی پیدا کی یه سلی خوب امشتی و آقا بیان نی چاب شی دا شان تنور خبری تری پی کلی کلی نو یا تومت بگیداو دا تومت پا عنوان بانی چه دو خلقو تا قرآن خی قرآن خلق تا خول گناہ دے دا خو صرف دا ملا کار دے علم یک شجر است که در خانه ملا بشر است دا خو با دا ملا بشر ہی دا برچا بکی دا آغ نشتی خلق تو خوب صرف دا ہوئی چی مسئلہ دا شدہ تیو مانا دے تقلید تکاف کفر بے منگا دا تقلید دے دا نروا دے امی تا قرآن ہوایا حدیث ہوتا ہوایا فقہ ہوتا ہوا پا دلیل نپوئے گی او مسئلہ دا غدا دلیل بانی نپوئے گی تی پا دلیل اختا کا نو طول مر بسار تاندیتا که دلیل بیدن کی دا خو بختور دی چی نحمیری نی ویلے اجتحاد کی دا سی بختور دی کنا چی نحمیری ندے ویلے فاعل مفعول نپی جنی مبتدا خبر نپی جنی لکه تو تشه وی ویزا بلوغ المرام بیاما نو تو بلوغ المرام چنگ وی تا خو مفید تاریبین دی ویلے نو خواد لاغا ویلے لذکره دن شد نصر یا تاسو وقت آئے که وی حدیث تا پیغمبر وی چی دینی دشی وی منگیون چی چنگ وی وی نها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عن الحلق یوم الجمعہ پیغمبر علیہ السلام دا غوند و جورول و جمعی پر دیمانا کرده جمعی نمخ کیوم حلقی حلقی که گه ما از جمعی نروسوم حلقی حلقی که گه ما بیازای نچنه و نویر نغوی نها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عن الحلق یوم الجمعہ دا جمعی پر دی پیغمبر علیہ السلام دا سر خلیر نمانا کرده نو شاگرد تو ایسے با حلق خونه دی حلق دی خیر اللہ جمعی پرد خسرو خواه برید برابر کا زانو تسام کا اون گویو لگوا حلق دی حلق ندی دا دیزی یو عالم دی کراچه کنی مدرسه دا فا عالم دی خبر کولو دی میل موما وی امولا نمی مواقفان که مولا اس مرلی اللہ دی طولو بخی وی ما تینا جلالین وی جو جلالین میوینو علیف لام را سورت میں شروع کو اے ما وی علیف لام را دا سی غلان سوی صدی میوینو ما وی علیف لام را فی دا سی دے ما وی خدای دے خوشا لکا ما خو تروس پوری ار را دا تاو دا مولاو اخا علیم و گنش تالیبان بو سرا او دا قرآن ندا سی ناشناو تفسیر خوی لاپری دا وی ما خو تروس پوری ار را دا تاو امام تجھے دا رانے دا علیف لام را دے لکا علیف لام میم نداش خلقو آغا دا دین تے کدارو ان اللذین اکتمون ما انزلنا من البینات والہدا آغا چمیرا لگر دی من بعد ما بینا للناس خلق تجمیو ویلیو بیان کریمیو ترگن کریمیو نو خلق تو رسوائی دا پڑکا من بعد ما بینا للناس فی الكتاب دغا پلیتان اولا ایک دغا کسان وای ندا سیول نوی دغا پلیتان دغا ناکار خبردار دغا دو دنیا سپی مجدد سی بوید ساگان دنیا اند دا سپی دی سپی و لصوص دین و قطاع طریق دا دی دین غلاگر دغا پا دین بانی ڈاکا ورده ان کی خبردار چی پا نم دا مولیانو خلکو تیاری گر پیرانو یلعنهم اللہ و یلعنهم اللائنون لعنت وی دوبانی اللہ غضب کرے پا دوبانی اللہ لعنت وی دوبانی لعنت کے ان کی طول مخلوق طول مخلوق ہوئی اللہ چی دین نخی اللہ تو پی غضب راوالا بید انسانانو بید پیریانو ساروی خیری کئی فرشتی کئی طول زندہ سر کئی وچی حق وی ندتا طول مخلوق دعا گانی کی حتی الحیتانو فی البحر انزدہ کئی دا خودو دا پارا ندتا فرشتیم دعا گانی کی اللہ رب العالمین تم عظیم الدنیا ہوئی حدیث کی راضی من صلی المکتوبہ وقعدہ یعلم الناس الخیر یدعا فی الملکوت عظیمہ شخصی فرد پرکل کمال نفسی بیا کینہ سو یعلم الناس اس تکمیل لغیر کی یدعا فی الملکوت من پا پاسا ساعت دنیا کی اغتا عظیم الدنیا ویلے کی دو دنیا دا لوی سڑے د دنیا غلوی بہادر لوی عزتمن نم ناخلی پلان کے مولا پلان کے مولا عظیم الدنیا سوک دے آغا چی خلکو تے دینو کو پل فرائضی پورا کرلی شخصی ابیا د امت پر فکر کے ناس تے خلکو تے دین قی یو دعا فی الملکوتی عظیمن نو دا خلق لعنت کے دوبان اللہ لعنت کے بودوان لعنت کے ان کی اللہ الذین تابو او کتوبو باسنو اللہ بخی بیدا خلقنا چی توبہ وقلا تابو رجعو عما کانو علی دخپلو بازن توبہ وصلا التوبہ تو الندمو على فعل القبیح لقبحی لا لغرض سوا توبہ دبدو نواپس کے دل داغی دبدوالی پوجہ باندی اس کا دا بد نہ پا پس سے بد پری دی دا شرم دا وجنا بد پری دی دا چاہ دا یری دا وجنا دا توبہ نہ دا نہ اللہ پا دی اجر در کی ٹھیک دا گناہ دی پری خو دا گناہ دا پری خو دو اجر با اللہ در کی خو آغا چی دا گناہ دا پری خو دو سر دا توبی اجر ور کی آغا اجر پا دی با دی نشتے دے دا اولی نشتے دے ذکر دا عمل دا اللہ دا پارا ندے پری خی دا دا عمل دا خلقو دیاری پریخی دے دا شرم دا وجن پریخی دے دا بیزتی دا وجن پریخی چی بیزتی بھی میکی توبہ دیتے لکی یلانو اپنو تابو کی واپس رو دا بدخ پرونا بیداتو شرک پریخو واصلحو سمکزان و بیانو بیانو کو دخ پری غلطائی دا خبردار ذکر دے ندری شرطنو لوی تابو چی غبت پری دی اصلحو داغی پدے بانی صحیح کار شروع کی بیانو نو بیانو کی چھتا روسو میں ناروا کل خطا میں کل توبہ میں دا خطا شہم نو دا صفتن فاولائی کا نو دی صفتن خواندان زب پخلا شم ازائی ما دیر زر پخلا کی دن کیا دیر میں ربانا دا علم دا توبہ شرطن دری زکر کلا یوی توبہ زکر کلا تابو بد بپری دی دا ندا اتا مرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و ادا خنوی ازان چی ساتے پک پلے کائی تو بزندہ وقت کلی دویم شرطی ولی ذکر که اصلحو دا بیدت پدے بانی سنت دا شرک پدے بانی توحید دا بیدینی پدے بانی دین دا رواج کی او دا خور کی ادرم شرطی ولی ذکر که بیانو تو بر وقت کرا بد نپری دے استغفار کائی نو دا توبت الکذابین دا دا دروغ جنو توبہ دا حضیر ابن عیاضی رحمہ اللہ تعالی استغفار بلا اقلاع توبت الکذابین دا دا دروغ جنو توبہ دا امام نووی اذکار کی ذکر کی در سورت الاشتم مخبان دی امام سیوطی رحمہ اللہ تعالی جامع صغیر کی روایت نقل کی المستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه د گنانه توبه باسه توبه می استغفر الله استغفر الله گنا کی لگی کای کالمستهزئ بربی د خپل رب پوری ټوکی کای د خپل رب پوری وشتی کای په خله راته په دل کی دینشته ده قلم سر اظہار دا غلطی ہو کی خود عمر شائع کی چی خلق پر طور خبر شنو سی دا توبہ دا پلا غلطی پا قلم یعنی کاغذ بانی سرگند کی کتاب ہو لکی توبہ ہو باسی خود دا سی چی چاہتا دا غلطی را سوری دا اگر طول دا دا توبہ نم خبر شی غلطی نا خبر شنو ٹک دا ابن الحاج وی دا موسیٰ علیہ السلام یا دا غانا رستو دا پیغمبر زمانہ کی یا سرے داعی و بدعات ہوتا غلط ہوتا روس تو تومان سنو توبہ وقت کا صحیح توبہ وقت کا پیغمبر تا اللہ وحی راو لے گلا چی دی مولا تا ہویا تا خو توبہ وقت کا لستا گناہ معاف کو فکیفا بمن اضللتا ہم تا چی گمراہ کری دا غو پا دے با توبہ تو کو باسی اگو تا پیس در روان دی دا غو پا دے با توبہ تو کو باسی ذکر خود مولا جرم لوئی دے خبردار جرم لوئی دے زلت العالم زلت العالم د مولا خویدل د ټول خویدی دی د مولا غلطی موت العالم موت العالم د عالم مرگ اناروا کول یا د تانی مرگ یا د بیدینه مرگ دا د ټول عالم مرگ ځکه خلکو په شروان دی اوس کنه د پسونو کولونو مخکې تللې اسونو کولونو پس په پسې د سیئات روان دی سیئات روان دی نكتب ما قدموا وآثارهم علي كلي شيدي ذكر ويل للجاهل مرة وللعالم ست مرات جاهل لا يوزن روكدا ناپو دي دين خبر غلط او كرزان ني پو كر او عالم لا شپق زلا د شپق زلا ما نه پزلون زلون عالم تبا دي چه د پو جوان خلق تبا کی غلطي نو عالم چ سنگ مقام لوي دي نو دا شانت سزاو لے کن سر لوی وی دڑی لوی ان دا پریشانیم دا پی کنا ذکر ذکر کا بیانو روایت کی راضی من اذنب سرا فلیتب سرا ومن اذنب علانیتا فلیتب علانیہ. شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالی دا روایت نقل کی خپل تفسیر تفسیر کبیر کی. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دا روایت نقل کرے خپل تاریخ کی البدایت و النہایا. نو پٹا تو وہ باسا سرگند دکھائے سرگند تو وہ باسا, بلکہ دا روایت شعب الایمان کی اور حلیۃ الاولیاء کی مرفوع ذکر کرے دے اول جلد 315 مخ باندھے. منظر بسر فلیت سر زما دا اللہ پمین کی دے خلق تین دے خبر تو وہ پٹا باسم خلق بہ پین خبروں پل گنا بانے گواہان نے وہ لاج گنا دے خلق مخبر وا سرگند جرم دے دے خلق کی خبر دے سرگند تو وہ باسا کہ خلق دا جرم نہ بس کی بل سا پوزیشن پاکشی پپٹ ہے تو وہ اکل تو خبر دے بجدا غزور رامی دے کنا اول یتب سرن اعلان یو ابیانو نذکو بیان بیانو ابانو نو خبر سرگند کی تفعیل ذکر کے تفعیل کی تکراری بیا بیا ہوئی چی خطا میں کرلی بیا بیا ہوئی چی دا کار میں آرہا کرے خلق خودان تنو ساتھائی نزدو توبہ قبلوں عظیمہ توبہ قبلوں کے دیر زیاد اڈیر میں ربان یقیننا آتو دائی دا ملاد توبی شرطون خدری دامی دا توبی شرطون تلور خی سورہ علی عمران کی رضی دا منافق دا توبی دریخی دا منافق دا توبی شرطون تلور خی عروس سورہ دا امید توبی شرطون دعا توبہ اوزان سمول دا دا پاگی کی بیان نیشی دا منافق پاگی کی توبہ ام دا اخلاص ام دے بیان ام دے اپری خودل ام دے ہے ضرور ذکر کی سورت النساء کی. بے شک چ کفر ہو کو دا خود کاتبین و مسئلہ وا او سرا دا غنا چ حق نہ مان دا ہو تعالی. بے شک سو چ کفر ہو کو مرشوی کافر دا خلق خاص دا پریتان دے پر بان لعنت دا اللہ فرشتو دا مخلوق ٹول ہمیشہ بے پدی کی نبشس پکوڑا دون سزا دا آخرت انا بدوتا دا موکڑے شی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ کو مسل روی چی پٹکللا اکو مسل روی چی دا کفر کو ہمیشہ سزا دا ولا کما دا الہکم الہم واحد لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم الحمدللہ صفتن خیطوب اللہ لردی اوبدو ربکم خیال کوئی الحمدللہ ایاک نعبد لا تعبدون الا اللہ دا شانتا الہکم الہ ما تعبدون من بعدی قالو نعبد الہک و الہ آبائک و الہکم الہ واحد لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم. مسئلہ بیان کرلا اول ذل ذکر کا ایاک نعبد اول ذل الحمدللہ دویم ذل ایاک نعبد درم ذل اعبدوا ربکم تلورم ذل لا تعبدون الا اللہ پنزم ذل ما تعبدون من بعد شپگم ذل نعبد الہکا و الہ آبائک وم ذل الہکم الہ واحد لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم. دا چی پٹک لنو لعنتی دا چی چاو نمدنو لعنتی دے ہمیشہ جہنمی بینا للناس فی الکتاب ما بیا بیا ویل لو سر گندہ کڑی میں دخل کو تو نو ویلا اول ذل چیزی کر کرو خطاب عام عبود ربکم نو مسئلے ذکر کرو دا عقیدی پر بنا باندی صفات دی الہیت اللہ دا عقیدی عالم الغیب اللہ دے نو قدرت والا اللہ لائق دا سجدی اللہ دے مسجود یو اللہ نبلتو قبل تشویدن تعظیم دے عبادت ندے دا مسئلہ توخ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دویم ذلبان الہکم الہ واحد کی رد کے دے شرک دے بل قسم شرک یو دا عقیدی دے یو دا عمل دے سورۃ مائدہ اول کی بھی انشاءاللہ تفصیل کم شرک فعلی آغا کارونا کی پا دین کی اللہ دا پارا خاص کری دی دا زان دا پارا تعظیمون کد خلی دی کد وجود دی در کارونو کی او کار بل چالا کول منخت اللہ پنم دے خیرات دا اللہ پنم دے منخ د مر جوندی پنم باندی ہو کی شکرانہ د مر جوندی پنم باندی وار کی خیرات د مر جوندی پنم باندی وار کی یقین دی دادا دا دا دا خبر ہے دادا چ دادا اللہ حق دے بل چالے کول ندی پکار آ سرد دین دی وکڑو دی سڑی تا کافر نوی لے کی گی دتا مشرک وی لے کی گی خدا عمل کافر دا عمل لینی اندوانی کاری ہوکو پزر کی خود منی کی گناہ میں ہوکو ناروا میں ہوکو خدا عمل دا دا اندوانی عمل لے شرکی عمل لے مزے پختانہ لاستا چے دے روز کی ڈیری بار چے کر دے کنا آر سڑی دا سبتارا چولے دے دا والی وی دا لاف میں برخیر دے لے دے تو آخر مری وکل آس دیو برخیر تو لاز لگیا و آخری ویل آس دی خود برخیر نیاز در شروع کی دل دارو چیرے داغ چا الگ یا جنید لاس تار غخت تار چه خواخ سخر اپلار موری جوندی نو چه دو مزے تاو کی دلاس نچا پیر کی نو لس کی درو دا اندوانی عقیدہ دا عمل اندوانی دے شرک فعلی دے اندوانو کے دادا چه خواخ سخر پلار مور دا چا جوندی وہ دے دیر روی بختاور دے قسمتی سڑے دے الوی دا غلی دا درون دے اقدر دان دے نگاری نتیجہ دارا چی دے چالا مزی قدری تاو کی دلا سا تاو کیون آغر مزی لاز جوری دا پنی بیتاو کری دا عمل شرک فعلی دے ترویجی تا لاز خی رما لاز کیو گورا چی سری تقدیر گورا تاندے و تخی پالی تکینی تمال پال واچوا دا گنی چی دے علم غیب خاصا دا اللہ دا پا غیب سوکن پوئی واسی اوکار دے دے کم تجربہ دا نو دا فعل دا شرک دے عمل دا شرک دے سرے پی مشرک شوئے ندے کو عمل دا شرکو کو سرے توے دروغ ولی وے کافرہ دا غانا تا پرسو کا پا دے دروغ ولی سرے کافر کی گیا ہوئی نا نو تا کیو تا کافر ہوئی وی دامی تا پا دیوی چی دا دا کافر و کار دا کو کار دا کافر ہو کو بے لوزی اکڑ دا کافر و کار ہو کو مسلمان لنو پکا دے ترے قبان نور عمال نو شرک افعلی مخی کی دا عقیدی بیانو کو اوش اسلا دا عمل کئی دا چاپ و نم بانی مانا خونکی بیدا اللہ نا دا چاپ و نم تشے خیراتی ورنکی بیدا اللہ نا او چا تا رامدت شو نوائی بیدا اللہ نا رامدت شو بلتوی راو رسا را پنے کشا بید اسباب ظاہریونا مرد چیغو باسی لری تو باسی خوزر کی دا مری چرا رسیده نشی زمان دا آواز نا خبر نده ولی دو تاوازو که بس دا خلقو جماو گنو منی دا چی دا دو گناه خبر دا را رسیدل اپا غیب پیدل دا اللہ خاصا دا تکی دا دو کفر ده دا تکی دا دا اندوانی ده دا تکی ویل دا دا شرک ده دیتا وی الاشراک الفعلیه شرک فعلی دا دویم دل مسئلہ ذکر کہ الہکم اللہ واحد رد کے دے شرک فعلی کی دا امدازان نہ ختم کا عقیدہ کوئی ادھر سے گورنم صحیح کا حدیث سرم دلیلوں نے ذکر کی سر کولوانا دا حاجت تا سلائی کیاو دے الہ واحد الہ دے کیاو الہ من تعلہ فیہ القلوب اغزاد چی زلونہ دا مخلوق دا ببارک حیران دی پریشان دی علیہ تا الینا والحوادث و جمع علیہ الفصیل الى امی مورتا ہو گردی علیہ تا الینا تمنگ ترہ ہو گردی الہ اغداد کی اغتر افتا مخلوق پا صف کی گردی طول ختم شی ناخر کی اغتر ہو گردی منصور لہ امام ابو عبداللہ جعفر لہ رحمہ اللہ تعالی یو سرے را گئے فلسفی دہری وی اللہ شتے وی آو وی سو دلیلی دے نو آغا دا آرامات بیان کلو تا دلیل نو تا آو پوانس بیا اعتراض کرو بیا ویلی دے نشی آغا خبرو شاگردانو تا وی لاس پیو لو تلائی آو دی دریاب تا غردو بغداد کیو دریاب تا غردو آغا لاس پیو تال دریاب تا غردو دریاب تا چو غردو نیچ برا او خود برا بیا یبن رسول اللہ یا غسنی دا رسول اللہ نسیم اخلاص کہا بے پرے دے لاغ سیندو دے یو تو ڈغرے اوڑے اگو پے روت یا اللہ مدد میں ہوکا اللہ مدد میں ہوکا طوفان چکسو دے پوچھو اور دو لسونے پرانا سیفو پے پرانا سیفو راگے کینز غلے پلے وی اللہ جی بیامود وی آو وی کم دے کی وی چیز مخلوق نمیستر کی پٹی شوی چی تو می مخلوق لید نو اللہ می نو لید لی خو چیز مخلوق نمیتاما ختم شو چیز خلاصو لی توکن شو اللہ می علت بیامود اللہ راو رسید وی مدل عمل بانی قائل کر چی تا نمانی نو شتے کنشتی شتے عمل بانی قائل کر دے طریقہ بانی الہ آسوک چی اخیری دے سکون دے دے آرام دے دے داکٹر پسی گردی سوک پا قبرون باندی گردی چی یوو نشی بیا پری بس روش میں دان اللہ تسپارا لینو کتای نسپاری نو سچل کائی تا اس اللہ پی جن آخری مارا جا آخری زیاد گردی دو الہ اکم الہ واحد مصیبتونو پریشانو کستاسو دا آواز دے الہ دے کیاو مصیبتونو پریشانو سختو کی ستاسو دا گردی دو دے دے یا اللہ الہ واحد الہ دے ہی کیاو دے برے دوے نو دا چاپ لار بار رضا کریو کیا رضا کر خبول بخفا کی گی کنا لو کانا فیہما آلیہ الا اللہ لفسدت آزمک آسمان کی دوا کھواندہ نورینو علم بتبارے قرآن مثال بھی لے کنا فیہ سرجلن فیہ سرکاو متشاکسون ورجلن سرم لرجلن حل یستویانی مثلا الحمدللہ یو سرے دی یو غلام دی یو نو کر دے دم بھئی کاغوی کارو کا کارو کی کوئی میں کوا من بکی یو سرے دی دو غلام دی دوار بطوی دی زیدان تر غران دی کہ یو وی غر دی واخر آور دی نو مال بزیوس پدا قصد مال واخر آور دی گیڑے بر آور دی کہ یو توی پاتا نو بولو توی سملا کہ یو وی اخران آغای اوگی بگر دی شرکاو متشاکی سن نکم برازا کی اندوسترے نو اللہ ناراض دوشو نو یو برازا نکی یو بدن خپائی خلقو کی قسم دی دی مشوری دی دیر ما آوری دی دی چی زبا اغل تا کتنا مرات نما نو خیر خیریتو نو بیا مرات زیاد شد بل لالم چی بل لالم نو مرات خز زیاد که ولی زیاد که وی امخ کی آورا نخو پاشه دی اغیو چی خلق ما تبری که شرکاو متشاکی سون و رجلن سرمال لرجل اسپتال کیم عرفان داکتر سرم سری لالا جوڑ کری لکا اصحابان چی غٹی غٹی گیری دیا پگڑی و اول دیا یو سرا دی میسی چل لی وی دالک ناجوان دیر وارمی دیر اکٹر لی میرا آس سو وکوشو دو کالوشو که دیرو شو میں تروسا چرتا وی وی ما پا باباگانو کرده میں باباگانو دیر جوڑ کو ای نا ومای دا بابا خود دا گرخیل مندر دی کنا دا مندر دی بولیس گولی درو ورکی دا دا او کار ندی وی اصل که چل دست شو اباری که دا میدان شرط مردی بیامون خارج دی وی دے جوڑ نو منگر دلی ونو پیر لبو تو ناغاوی چی دو دلی چی دری در روڑا با پاکھا که روڑای با پاکھے که دا برا سویش تقسیم بکای اگا منگاو کنو نو دے خوشو لکوٹی و بیا زولا که دم نینگر بابا لامی بو تو لارکی او بل داکو دے دے لا با بیلی بابا مدال تمخی رازی اگا دلی ونو اگا خلزی رو مال تمخی رازی اگا بل پی انگر رو مال تمخی رازی دلتا با دے لاری بانی رازی نیما انگر سیب لبو تو نینگر سے بھوم تو بھی جمعنگ پا غیر عملو کن دے خز زیاد شو چھ زیاد شو نمانگا بیا بابا رب ہوتا چھ دا سی خصو شو لے دے نجوری گو اس تا سو بن لبیل لے چھ بن لبیل لے دے اس نجوری دا پا فرضو لکو ہنگر علیوانی پیر دوارا پا فرضو لکو یو با جوڑی حبل بینا جوڑا که اندہ چاپلار با جوڑ کی یا با سوک جوڑ کی دا با دا دواو قصابان نمی خبرداری گی نو نو چھ دواو لیاو تطرہ جنگی دا غدا بسرے نبرداری گی او وخام وخام مرداری رجلان سلام الان وارد الاده ای کیاو شکر و باسا که دوا دریوینو یو بدن نویر داشه الان وارد لا اله الا هو یو ای کیاو ده ده مانا بانی یوسف ذکر کی ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار دیر ده خدای توب خواندان بهتر دی کنه ای کیاو اللہ چه ضرورم دیر بهتر دی یو بردا کی او دی سرا الرحمن الرحیم دیر مہربان دے چنوی پیدا کرو مغای الرحیم مہربان دے غسم ممیشہ مہربان دے تکلیف و مرض دیم لرکولے شی پیدا کولے شوی و تکلیف مرض دل نشی لرکولے الہم واحد دلیلونا پر ذکر دا نعام باندی لکہ اول کی جتا سلستی وکیف تکفرون باللہ دلیلون پا عنوان دے نامات ذکر کری دل تم دلیلون ذکر کی آتا اپا عنوان دے نامون بانی ذکر کی بے شکا پیدا کول دا اسمانون و دزمکی کی او بے شکا پا غل بغل کول دا شپی ادوازی کی شپی دی روز رازی روز دی شپا رازی اختلاف دے بکیتا دا رنگم تورا و سبینا اختلاف دے بکیتا دا حالاتم شپاک سری طور بانی در روزی پنیزبت بانی یخی پا گرمے کی او بیا اکسری میں کل شپوم گرم راشی دا شانتا خاصیت تنیم بدل لی شپا دا پردی دا روز دا بے پردہ گئی دا اللہ را لباسان شپا دا آرام دا روز دا معاش دا دا اختلاف دے پکی دا شپی مثال دا زنانہ دے دا نور مثال دا دا روزی مثال دا ناری ندے اختلاف اللہ و النار او جازون آو کی کشتو کی چروانی پدری آپ کے سرداجنا چی فیدہ رسی خلکو تا پدی کی ہم جازون کشتے روانی دی دری آپ کی اچھا پاون ہوئی سڑے حیران شمیند کی چیز خورا ڈوب شما گیر شما اپا چپو بانی روانی دی اپا مشین بانی روانی دی امالون رو ڈک دی او پا سکیم چوری اللہ دا پاسنا پاران جوندے کی پاگی بانی دمکا پاسنا بڑی دوائی قوت پیدا کی دزر غنور اور پس دا قوت دزر غنور ختم ادل آنائی موت دا قوت نامیہ ختم ادل حیات جو پیدا کی دل لقوت حیاتیہ او دے یا جن نکول باران نئی نظم کا دانے نشی در غنور لے او چی پورا باران نشی لگو شی نو دانا بیام نشی در غنور لے اسخا شی پورا باران نشی ناغذ در غنور شی ونیتی نجور شی او پاگی کیوں چی در غنو کری دی پکی اللہ در قسمت اندر سرنا خوار کری دی او پچھلو اولو دا مختلف بادنو کی ریا کل دی او طرف کل بل کل جنوب او کل